Zawierają wyciąg z owocu opuncyfikowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli ProBioSlimit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. ProBioSlimit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 lipca. Jest 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Blisko 200 interwencji po burzach w rejonie Oświęcimia. Wiatr uszkodził kilkanaście dachów. Komisja Badania Wypadków Lotniczych ustali okoliczności katastrofy w Kosakowie. Zginął doświadczony pilot Bielika. Viktor Orban i jego tak zwana misja pokojowa tym razem spotkał się z Donaldem Trumpem. Strażacy walczą ze skutkami nawałnicy, która przeszła nad Oświęcimiem i okolicznymi miejscowościami. Strażacy odebrali już ponad 170 zgłoszeń od mieszkańców. O szczegółach Paweł Pawlica. Kilkadziesiąt minut wystarczyło, aby nawałnica zniszczyła dachy, podtopiła domy i powaliła drzewa, mówi Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej. Ta nawałnica trwała tylko przez pół godziny, ale narobiła bardzo dużo szkód. Mamy 18 zerwanych dachów w powiecie oświęcimskim, 10 zalanych piwnic, w tym hala sportowa w Brzeszczach. Do Oświęcimia wysłane zostały dodatkowe jednostki Straży Pożarnej z okolicznych powiatów. Z powiatu chrzanowskiego i z powiatu wadowickiego zostały zadysponowane pojazdy Straży Pożarnej do pomocy strażakom z powiatu oświęcimskiego. Strażacy liczne zgłoszenia otrzymywali od mieszkańców Brzeszcze, Rajska, Przecieszyna, Zaborza i Polanki Wielkiej. W wielu miejscach pozrywane są linie energetyczne, a drogi blokują powalone drzewa. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Około 5000 mieszkańców Podkarpacia nie ma prądu po burzach, jakie przeszły po południu przez powiaty przemyski, sanocki i częściowo rzeszowski. Burze nie wyrządziły strat. Służby wzywane były jedynie do usuwania połamanych gałęzi z dróg i posesji. Utrata przytomności lub niesprawny fotel katapultowy – takie mogą być przyczyny wypadku lotniczego w Kosakowie, mówi organizator pokazów, kapitan rezerwowy, pilot Wojska Polskiego Robert Zawada. W katastrofie zginął pilot major Robert Jeł, który wykonywał lot treningowy na samolocie Bielik. Robert Zawada uważa, że katastrofa nie wynikała z winy majora. To wyglądało na standardową figurę, która niestety z jakiegoś powodu została wykańczana, że tak powiem, czyli wyprowadzenie z tej figury było za nisko. I według mnie, jeśli maszyna by była niesprawna, a pilot byłby przytomny, to on by to, tak doświadczony pilot, był w stanie stwierdzić to już wcześniej i po prostu nie dopuścić do tego, żeby zginąć, po prostu się katapultować. Więc albo mógł zasłabnąć, albo, co też nie możemy tego wykluczyć, fotel katapultowy po prostu nie zadziałał. W związku z wypadkiem odwołano jutrzejszy piknik lotniczy z okazji 30-lecia powstania Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Wydatki na obronę w Polsce będą rosły, zapewnił o tym w politycznym podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów minister finansów Andrzej Domański. Dodał, że trudno powiedzieć o ile, ale będzie to więcej niż w tym roku. W przyszłym roku wydamy więcej na obronę, zarówno w ujęciu nominalnym, w sensie miliardów złotych wydamy więcej, jak i udział tych wydatków w naszym PKB będzie większy. Jest dzisiaj za wcześnie, żeby powiedzieć, czy to będzie 4,3, 4,5 czy 5, ale będzie to na pewno więcej niż w roku poprzednim. A dlaczego? Bo doskonale wiemy, jak wygląda sytuacja za naszą wschodnią granicą. Wiemy, że te zakupy, których dokonujemy dzisiaj, one się będą materializowały w kolejnych latach. My po prostu musimy ten sprzęt kupować. Minister przypomniał, że w tym roku Polska wyda na obronę 4,1% PKB. Premierowe odcinki Strefy Wpływów są dostępne co tydzień w piątki na podcasty polskieradio.pl, YouTube oraz najważniejszych platformach podcastowych. Fragmenty również w piątki o 18 w Polskim Radiu 24. Kolejny etap tak zwanej misji pokojowej premiera Węgier. Po szczycie NATO w Waszyngtonie Viktor Orban spotkał się z Donaldem Trumpem, kandydatem republikanów w nadchodzących wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Węgierski premier spotkał się z Donaldem Trumpem w jego rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. O spotkaniu poinformował media rzecznik prasowy szefa węgierskiego rządu Bertolon Hovasi. Według urzędnika był to kolejny przystanek tak zwanej misji pokojowej Viktora Orbana. Co do treści rozmów ujawniono jedynie, że obaj politycy przedyskutowali możliwość zawarcia pokoju na Ukrainie. Po spotkaniu zdjęcie z kandydatem republikanów na prezydenta USA opublikował w mediach społecznościowych sam Orban. Fotografię opatrzył opisem negocjacje z Trumpem w sprawie pokoju. Dobra wiadomość dnia, on to rozwiąże.

Tu pierwsza trójka. Biba Dubi zwróciła moją uwagę nie tylko teledyskiem, w którym pełno pięknych kotów, ale także przede wszystkim utworem Ewy Sini, swoją charyzmatyczną osobowością. Płyta Warsaw Conjunction powstała kilka lat temu na koncercie warszawskim z Patifie. Płyta mocno improwizowana, o której Wojtek Mazalewski opowiadał niedawno w pierwszej trójce, ma swój ciąg dalszy. Wczoraj w tym samym Spatifie zespół Tryptych Trio nagrał koncert, a dzisiaj wcześnie rano, bo około 10:00, zamontował swoje instrumenty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i zagrał sesję, która nie mogła się skończyć, bo grało im się doskonale i dlatego dziś prezentujemy tylko pierwszą część tego, co w trio wyczyniali dziś w naszym studiu. Pierwsza trójka. Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Metz. Dziś w studiu Osieckiej dla pierwszej trójki trójka wybitna. Tamar, Wojtek, Sarati. Tryptych Trio. Thank you. Tryptych Trio na sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Prosto ze studia pojechali do Krakowa, gdzie dzisiaj grają, chyba już nawet zaczęli koncert. Potem w przyszłym tygodniu nagrywają w Warszawie kolejną płytę i grają jeszcze jeden koncert w Częstochowie. To jest w czwartek w Miejskiej Galerii Sztuki o 20.30. Mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia ufundowane przez zespół. Bardzo proszę o wiadomość, kto chciałby zobaczyć Tryptych Trio w Częstochowie, na lista @polskieradio.pl. Przypomnę, czwartek, 20.30. Oto utwór numer 2, a w sumie jest ich 5. Mm-hmm. Tytułowy utwór z płyty Three Colors of the Sun i Kalimbas. Dwa pierwsze z pięciu. Pozostałe trochę krótsze i trochę bardziej dynamiczne, które zespół Triptych Trio zagrał dziś w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Część druga w pierwszej trójce za tydzień, a jednym z dwóch perkusistów w poprzednim w składzie zespołu Sons of Kemet był Edward, który był też perkusistą w poprzednim obliczu zespołu Triptych Trio. A zespół Sons of Kemet pojawił się w mojej rozmowie z grupą Oxford Drama. Stąd teraz oni. Pick up your burning cross. Oh, Z Gosią widziałem się ile? 3 czy 4 lata temu? 3 lata temu, ponad 3 lata temu. A z tobą się jeszcze nie widziałem tak naprawdę. Jeszcze się nie widzieliśmy. I strasznie się cieszę, że widzimy się w trójce, bo już zanim zaczęliśmy rozmawiać, namówiliśmy się na 1000 pomysłów, które zrealizujemy, przynajmniej w części. Natomiast ja jestem dzisiaj w nastroju zapytania was o poważne sprawy, bo wydaje mi się, że dostrzegłem na nowej płycie bardzo poważne sprawy. Takie sprawy uniwersalne dotyczące świata i nie chodzi mi tylko o tytuł, chodzi mi także na przykład o piosenkę More and More i pomyślałem, że o tyle się dobrze czuję, że jednak nie zwariowałem, to znaczy, że jest jakieś współodczuwanie takich tych dziwnych problemów, o których się chyba za rzadko mówi. Teraz się chcę dowiedzieć, czy mam rację, że to, że ja mam na przykład obsesję tak zwanego noise pollution, że jest za głośno, to nie jest tylko kwękanie staruszka, o tak bym to powiedział. Zdecydowanie myślę, przetłumaczę sobie z języka angielskiego na polski i jesteśmy na tej samej stronie. Tak, ja jakieś, powiedziałabym, że ponad 2 lata temu natrafiłam na taką notkę o zespole już nie grającym Sons of Kemet, że to jest zespół polityczny zespół jazzowy i trochę tak mnie to uderzyło, to było... Już po napisaniu naszego 3. albumu What's the Deal with Time i już zaczęłam zbierać pomysły na 4. album, o czym chciałabym śpiewać, jakieś pomysły na słowa, zbitki słów. I trochę mnie to tak uderzyło, bo czułam właśnie też tą taką więź, że jeśli ja mam głos i śpiewam i decyduję się śpiewać, to chciałabym mówić o rzeczach, które dla mnie są ważne, bo mam pewne poczucie, że nie jestem odosobniona w tych przemyśleniach i tak jak słyszę i widzę, to tak, to jest nas więcej. Bo tam jest w tym More and More na przykład, nie tylko, tam jest krytyka świata, w którym wszystkiego jest za dużo, bo to jest taka dla mnie trochę inna ekologia, bo to też jest ekologia, prawda, bo to też jest śmietnik, to też są śmieci przeróżne. Może nie wiem, może śmietnikiem jest też za dużo plików komputerowych, za dużo tych historii, ale że istnieje jakieś takie przeciążenie, o tak bym to powiedział. A More and More jeszcze dostrzegłem chyba trochę, nie krytykę, obserwację tego, co się zrobiło z branżą muzyczną, że zrobił się przemysł. I to nie jest ani zabronione prawnie, ani niemożliwe, tylko że w którymś momencie trzeba to podzielić granice. Jeden z moich angielskich kolegów dzieli to bardzo prosto na sztukę, na muzykę jako sztukę i rozrywkę, która jest inną dziedziną życia, o tak bym to powiedział. Tak, to jest bardzo ważny wątek, który został poruszony i bardzo dobrze się zbiegł w czasie, bo właśnie zacząłem czytać książkę zatytułowaną Mniej znaczy lepiej, której drugi tytuł, subtytuł brzmi Jak odejście od wzrostu gospodarczego może uratować nasz świat. I trochę to są wątki, które Gosia w utworze More More porusza i to są rzeczy, ta obserwacja dotycząca branży muzycznej i jej uprzemysłowienia, jeśli można tak nazwać, to są właśnie takie, może nie oceny, ale bardzo obserwacje bardzo nam bliskie i zdaje się nam, że wszystkiego jest troszeczkę za dużo i jakby, że żyjemy w takim, że trochę jako zachodnia cywilizacja, trochę jako jej reprezentanci żyjemy tak jakby trochę ponad stan i to się objawia na wielu różnych płaszczyznach. I niestety sztuka też padła ofiarą tego zjawiska. A ja się zastanawiam, czy można przenieść na sztukę i w tym momencie to już naprawdę dyskutujemy po prostu na zadany temat trochę, ale trochę mi o to chodziło, jak posłuchałem More and More. Czy można przenieść z kolei tworzenie muzyki na takie pole, bo ja też ostatnio znalazłem książkę, która okazuje się nie jest wcale taka nowa, ale wcześniej nie widziałem, japońskiego autora Shetsu Yamaga chyba. To się też tłumaczy trochę, że małe jest piękne, ale jemu chodzi o to, żeby przywrócić rzemiosło. Rzemiosło jako indywidualną sztukę, która nie boi się ułomności, która jest szczera, prawdziwa, uduchowiona i tak dalej, i tak dalej. Przecież tak naprawdę, jakby się zastanowić, to można to odnieść do Boba Dylana. Tak, mi się wydaje, że przynajmniej tak gdzieś w bliskim dla nas otoczeniu widzimy jakiś taki ruch w naszej bańce. Chciałabym to zaznaczyć, bo jednak działamy w bańkach i to, co mi się może wydawać, że jest jakimś wielkim ruchem ogólnospołecznym, jestem świadoma tego, że jednak to jest to, co mnie otacza, to jest moja rodzina, to są moi znajomi, to jest też internet, który decyduje się mi pokazać to, a nie coś innego, że jednak ludzie coraz częściej zwracają na to uwagę, że tego jest tak, wszystkiego jest tak dużo i chociażby w muzyce jest tego wszystkiego tak dużo. I jednak jak natrafiamy na jakieś dzieło, które jest naprawdę, powstaje z takich czystych emocji i to może być naprawdę muzyka od muzyki klasycznej przez naprawdę bardzo popową muzykę, która ja wierzę, że no, różne są terminy, różnie można rozumieć słowo pop, ale... Oj, przepraszam, przerwę ci. W Polsce to słowo jest z jakichś powodów kompletnie pejoratywne, zupełnie w odróżnieniu od tego, co jest gdzie indziej. I pop znaczy B, a ten wspomniany mój angielski kolega uważa, że to jest trochę inaczej, że muzyka kończy się gdzieś w sensie sztuki na dawnym Coldplay, a potem jest rozrywka, która jest inną dziedziną życia, prawda? I to w ogóle nie jest tak klasyfikowane. Przepraszam, ale przerwałem. Nie, bardzo dobrze. No my właśnie mieliśmy przy ostatnich koncertach na wiosnę, mieliśmy parę takich rozmów właśnie, jak każdy z nas rozumie termin pop i to było bardzo, bardzo fascynujące, jak mogliśmy rzeczywiście widzieć pewne rzeczy inaczej, ale jednak w pewnym momencie gdzieś się spotykaliśmy w tym samym miejscu. Ale mi się wydaje, że ludzie mają taki radar na to, co jest szczere. I ja jestem przeszczęśliwa, że More and More, które powstało z takiej właśnie myśli, och, gdzie ja siebie widzę w tym wszystkim, w tym świadku muzycznym, w którym powinniśmy robić więcej muzyki, no bo przecież Spotify musi o nas pamiętać, ale internet też musi o nas pamiętać, ale ja się nie za dobrze z tym czuję i wiem, że Marcin też nie. I jakoś tak nie chciałam krytykować, ale trochę chciałam pokazać swój pogląd na to i jakieś takie moje rozerwanie. Tak się cieszę, że tak naprawdę ten utwór poszedł do ludzi i że każdy może teraz zrobić sobie, interpretować ten utwór trochę inaczej, ale gdzieś tam widzę, że spotykamy się znów w jednym miejscu i mamy bardzo podobne przemyślenia.

Kilka pierwszych trójek temu na nasz adres mailowy przyszła wróżba, która mówiła, że przebojem tego lata będzie lato w mieście Tomka Makowieckiego. No i chyba się sprawdza, bo 8 pozycji w górę na 8. Tomkiem Makowieckim egzekwa na 8 miejscu Daria ze Śląska i Mainstream, ale to dopiero w trzeciej godzinie pierwszej trójki. Teraz jeszcze jedna z naszych propozycji. Raperka z Nowego Jorku, ma 24 lata, śpiewa od 3 bodajże. Właśnie wydała pierwszy swój album Y2K. To jest utwór Did It First. Be cheating, I'm doing him worse. No, Uno, I hit the reverse. I ain't tripping the grip in my purse. I don't care, cause he did it first. Be cheating, I'm doing him worse. I ain't tripping up. I ain't tripping the grip in my purse. I don't care, cause he did it first. He begged me to stay, but I'm dipping. I don't even drink, but I'm sipping. We not f***ing, but he put the tip in. He get on my nerves, but I'm with it. I start thinking when he get up in it. I'm like, damn, I knew you for a minute. I don't want them in our business. I'm like, babe, you know you the realest. I'm like, ticket, I know he gon' spend. I'm with Dottie and her thotty friend. He like, his friends. We gon' party till the party end. I'm a baddie, he f*** my tats. Big boobs and I come with a jack. Say he don't want me, I know he a cop. Oh, you cheating, then I'm cheating back. If he cheating, I'm doing him worse. No, Uno, I hit the reverse. I ain't tripping the grip in my purse. I don't care, cause he did it first. If he cheating, I'm doing him worse. I ain't tripping up. Alright. I ain't tripping the grip in my purse. I don't care, cause he did it first. I'm selective with who I get with. Gal on my phone, tryna see who I slept with. She invested, getting detective. Lucky for me, I deleted her message. All along, it was me and I. But I told her it was me and my brethren. By the end of this verse, I'll be done. I guess we gon' see it like 16 seconds. If I went court for all of the times I got caught, I'd have about 16 felons. I keep coming with stupid excuses, like I was juiced and tripped and felon. I might take the risk, DM it, but I don't know, could these chicks be telling? At the minute, I'm hitting some risky women, I clearly ain't learnt my lesson. If he cheating, I'm doing him worse. No, Uno, I hit the reverse. I ain't tripping the grip in my purse. I don't care, cause he did it first. If he cheating, I'm doing him worse. Alright. Ice is Naija Gaston, czyli Ice Spice, której gościem był Central C, Did It First. Kolejna propozycja do listy przebojów trójki. A mniej więcej pół wieku temu ukazał się album, który dziś właśnie ma swoją światową reedycję w kilku, nawet, no nie, kilku wersjach, z których ta najbardziej rozbudowana kosztuje jakieś ogromne pieniądze i ma w środku łamigłówki umysłowe, dlatego że ta płyta to Mind Games Johna Lennona w zupełnie nowej odsłonie. Trzeciej ostatniej godziny dzisiejszej pierwszej trójki spotkanie z naszym gościem Kubą Więckiem i czołówka 10 notowania listy przebojów trójki. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki